«Чорт його ведає, що там написано», – сказав Христос. «Може, лаянка?» «Прочитай», – з брудної мніхової пащі летіла сліна. «Откуль їм читати? А хто забороняє?» Папа Сабініян, як відомо, під погрозою анафеми, заборонив простим вучить грамоту. «Дик чи не повторить того і нам?» «До того йде». Натовп оживився і зашумів. «Забороняйте!» – червонів. «Братчик, всім, всіх запишите в монахи!» «А хто вас тоді буде годувати? Це ж яни і без того, як живели. Врешті дай мені одну індульгенцію. На один грех». «Кольки?» Мніх усміхнувся. 10 грошей. «Бач, і тебе прийняло. Наш папа – гэта тобі не попередник, не паршивец Юлі другі, великая розніца, відома, абодва хворыя на неаполітанскую хваробу. Один ад яе памёр, другі, дзякуючы ёй, прыдбаў ты яру. Блюзнерыш?» Мніхавы вочы зрабіліся вострыя. «А святая служба?» Юрась показав йому кавалочок пергаменту. «Діля того й купив?» «Мовчи!» Народ засміявся. «Блюзнеру тепер кольки хочу, аж покуль не спинюся. Дивно, як гэта у вас? Паскуднік Боніфацій VI, проклинає мерзотника Формоза I, Стафан VII проклинає Боніфація, а труп Формоза отдає публічному ганьбаванню. Роман I отміняє укази Стафана на конт Формоза і бестить Стафана. Лев бестить Юлія, і кожний об'являє, що він не погрешний, а попередник адроддя Сатаніїла, і викриває його утрапьона із живельной ненавістю. То хто мазурики? Ми ті яни? Йолупи! Сячеті сук, на яким сидіть? Треба ж мені навучить хоча одну твою дурную голову. Раз подманули, 2, 10. Одному розкрили твар, другому – сотому. Ще думаєте, що вам буде нехто вірить? Уже і зараз ведають люди, що то за птушка – лев. Змовк. «Скончив?» – спитав мніх. «Ось і добре». «Індульгенції! Індульгенції! Можеш продати ще одну, меднолоби? Кольки пожадано буде!» Сказав Гіменіус. «Адреш ще на один учинок». Волесь почав орудувати ножницями. Юрась кинув йому монету. «Кольки пожадаєте?» «Ось дякую», – сказав Христос. І раптом адвесив монаху перунаподобную поуху. Той вякнув, адлятаючи. Братчик помотляв рукою в повітрі, вокол зарагатав народ. «Не маєш права подымати руку на посланца папи!» – захныкав Гіменіус. «А на маці Божую, значиться, маю. Варто тільки паперку купить. Чуєте, люди?» Служки Гіменіуса почали були наближатися. «Ось добре», – сказав Христос, – «гэтым я і без грошей морду наб'ю. 3 чоловіки по 33 з третю гроші зарила. Доволі танно, увесь век ходив би да й лузав». Служки спинилися. Монах ворушив скивіце, але приходив уже до притомності. «Спаймав ти мене, невідомий», – нещиро усміхаючися сказав монах. «Ну, індульгенції, індульгенції!» Христос поклав руку на рукоять корда. «Тоді продавай ще на один учинок». Мніхові очі забігали. «Ну, це вже занадто. До, люди, до! Да, завтра, мої, на 3 дні ядка зачиняється». Ядка толькі адчыняецца, сказаў Юрась. А ну, людзі, слухайце. Імем сваім, імем сына Божага кажу, што вам брэшуць. Мне і айцу майму ўсё гэта патрэбна, як дзясятая дзірка ў целе. Ты хто? Спытаў нехта з натоўпу. Я Христос. Натоўп загуў. У Магдаліны мільгнуў з рэнках жах. Гурма крычала: «Ціха! Імем сваім вінавачы ўсё гэтае быдла ў хлусні і рабунку, у зневажанні маці Божай. Калі вы мужы, а не садаміты, шэлях вам кошт, калі не заступіцеся за яе. Імем сваім загадваю, натаўчыце гэтай торбе з гноем у каршэнь, выкіньце з любчы, а нарабаваныя грошы аддайце на сірот і дзяўчат без пасажніц». «Ура!» – загуло ў натоўпе. «На без пасажніц! На сірот!» Народ рынуў наперад. У тую ж ноч, калі яны ўцякалі з любчы, над змрочнай зямлёй ляцеў вышыні асветлены апошнімі промнямі сонца і ружовы ад яго камячок жывой плоці. Ён нёс звестку аб тым, што рачоны Христос узняў руку на майно царквы і загад самога папы, якога да таго ж бэсціў несамавіта разам з царквою. Ён нёс вестку аб тым, што рачоны Христос забыў сваё месца і тое, што ён махляр, і падбухторыў натоўп на рынку. Ён нёс вестку аб тым, што вядомы царкве чалавек распусціў чутку аб вядомай жанчыне, якая нібыта знаходзіцца ў наваколлі на Ваградскім, і зараз вядзе Христа з апосталамі ў цэнтр ваяводства, дзе і паспрабуе затрымаць іх на 3 дні. Вядомы чалавек прасіў, каб сотнік з атрадам паспяшаўся. Голуб ляцеў, і промні апошняга сонца згасалі на ім, а на перайкі клаўся сіні водсвет ночы. Калісьці ён нёс ною вестку аб дараванні і міры. Цяпер ён нёс бразганне мячэй, прэнг і ганебную смерць.